zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 lipca. Minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Oskarżenia opozycji, że rząd odpowiada za ściąganie odpadów do kraju, są nieprawdziwe, mówi szef MSWiA. 150 strażaków z Polski pomaga w walce z pożarami w Grecji. Ukraina przygotowuje się do drugiego etapu kontrofensywy, poinformował o tym Wołodymyr Zełański. Podczas akcji gaszenia pożarów przy Lepie pod Zieloną Górą nie doszło do zaniechań, a życie mieszkańców nie było zagrożone, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński podkreślił, że strażacy przy wsparciu wojska zabezpieczyli teren, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz jest czas na bardzo precyzyjne analizy tego, co, dlaczego i dlaczego te wysypisko cały czas tam się znajdowało. Mimo tego, że policja działała już w roku 2019, gdzie kilkanaście osób zostało zatrzymanych w związku z tym nielegalnym wysypiskiem. Dlaczego nie wyciągnięto konsekwencji politycznych też wobec przedstawicieli samorządu, którzy przez lata dawali zgodę na to, aby te niebezpieczne, toksyczne odpady były gromadzone. Szef MSWiA zaznaczył, że oskarżenia opozycji, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiada za ściąganie odpadów do kraju, są nieprawdziwe. Jest od kilku lat zakaz sprowadzania do Polski śmieci komunalnych. Właśnie w tamtych czasach, w czasach, kiedy rządzili nasi oponenci, którzy tak oskarżają obecny rząd, właśnie wtedy dochodziło do sytuacji przerażających, patologicznych. Do pożaru składowiska odpadów przy Lepie doszło w sobotę po południu. Akcja gaśnicza zakończyła się wczoraj po 20. Tymczasem polscy strażacy w Grecji pełnią 24-godzinne dyżury w dwóch strefach. 150 ratowników w okolicach Aten od soboty kontroluje zarzewie ognia. Wczoraj udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się żywiołu w dwóch miejscowościach. Dziś było spokojniej, mówi kapitan Łukasz Nowak. Dokonujemy dozorowania tych stref, zarówno rozpoznania, gaszenia pożarów, dogaszenia pogorzelisk, przy użyciu zarówno samochodów terenowych, samochodów gaśniczych, jak i bezzałogowych statków powietrznych. Zarządzający akcją gaszenia pożarów wysłali na RODOS i Korfu posiłki z innych części kraju. W związku z tym nasi strażacy od wczoraj odpowiadają za zabezpieczenie większego obszaru. Polacy wyruszyli do Grecji w środę z Krakowa. Na miejscu mają zostać około 2 tygodni. Wejście w życie ustawy o 14 emeryturze to historyczny moment, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda i szef rządu odwiedzili dom seniora w Woli Karczewskiej na Mazowszu. Premier podkreślił, że to wyjątkowy moment w polskiej polityce senioralnej. To blisko 10 milionów naszych obywateli. Tak naprawdę to przecież nasi dziadkowie, babcie, nasze mamy, nasi ojcowie, którzy właśnie z ogromnym mozołem, z ogromnym trudem odbudowywali Polskę, podnosili ją po zgliszczach wojny, potem budowali w bardzo trudnych warunkach. A potem przyszła wolna Polska, która potraktowała emerytów naprawdę jak obywateli, no nie pierwszej kategorii. W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na przełomie sierpnia i września. Świadczenie w maksymalnej wysokości otrzymają osoby, których dochód miesięczny wynosi 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Policji. W uroczystości, która upamiętnia 104. rocznicę powołania Policji Państwowej, uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Prezydent uhonorował grupę najbardziej zasłużonych dla formacji policjantów. W przemówieniu dziękował za trud codziennej służby, która pozwala czuć się w Polsce bezpiecznie. Każdy z nas chce móc spokojnie żyć, każdy z nas chce móc spokojnie pójść ulicą, niezależnie od pory, dotrzeć bezpiecznie do miejsca, do którego zmierza, bez obawy przed napaścią, przed rabunkiem, pobiciem. O zadaniach, jakie wykonują funkcjonariusze, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Nawiązał do niełatwych czasów, w jakich żyjemy, przywołując pandemię, kryzys na granicy z Białorusią i wojnę na Ukrainie. Od samego początku jesteśmy zaangażowani w pomoc uchodźcom oraz tym, którzy zostali na froncie, walcząc o wolność swojej ojczyzny. W polskiej policji służy obecnie około 100 tysięcy osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ukraina przygotowuje się do drugiego etapu kontrofensywy, powiedział Wołodymyr Zełański. Do tej pory przeszkadzało nam rozminowywanie zdobytych terenów i mała ilość sprzętu. Jednak teraz za pomocą państw partnerskich kraj jest gotowy do mocniejszego uderzenia, dodał prezydent. Myślę, że już zbliżamy się do punktu, w którym kontrofensywa może być nieco szybsza. Nie chcę narzekać, ale zwrócić uwagę na fakt, że nie mieliśmy wystarczającej ilości sprzętu do rozminowywania, ale nasi partnerzy pomogli. W ocenie amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną i sekretarza stanu USA Antonego Blinkena, ukraińska armia nie zaczęła jeszcze wykorzystywać całego swojego potencjału wojskowego i technicznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz pora na sport. Dariusz Urbanowicz. Zakończyła się pierwsza kolejka PKO BP Ekstraklasy. W ostatnim spotkaniu Śląsk-Wrocław zremisował z Koroną na wyjeździe do Kielc. Było 1-1 po golach Martina Kączkowskiego na początku drugiej połowy i wyrównaniu Adriana Dalmau w końcówce spotkania. Patrząc na tabelę, liderami ex aequo po zwycięstwach 3-0 Legia Warszawa i Raków Częstochowa. Na trzecim miejscu Radomiak, który swój mecz wygrał 2-0. Jeszcze jedno zwycięstwo bez straty bramki. Siódma Pogoń wygrała 1-0, a w pierwszej lidze strzelanina w Rzeszowie padło 7 bramek. Stal przed własną publicznością uległa Odrze Opole 2-5. Ubyło Polek w turnieju Warsaw Open. Już w pierwszej rundzie z zawodami singlistek pożegnała się Maja Chwalińska po porażce z Niemką Laurą Ziegemund 4-6 i 1-6. Jest to na pewno coś innego. Nie mamy za dużo takich okazji, żeby grać przed swoją publicznością. Ja to bardzo lubię, zawsze to lubiłam i zawsze mi to dodawało energii, bo lubię czerpać tę energię od kibiców. Bardzo się cieszę, że jest taki turniej w Polsce i że mogłam w nim wystąpić. Mówiła Maja Chwalińska. Nie nagrała się też w turnieju deblistek Martyna Kubka, która stanowiła duet z Serbką Natalią Stevanović. Polka i Serbka przegrały z Brytyjkami Niketon Baines i Mają Lumpsen 2-6 i 5-7. A teraz Fukuoka i Mistrzostwa Świata w pływaniu. Mamy dwie przepustki olimpijskie na Paryż 2024, a do tego awans Xawerego Masiuka do finału na 100 metrów grzbietem. Popłynął z siódmym czasem 53 sekundy i 20 setnych. Na igrzyska może jechać po ustanowieniu rekordu Polski Dominika Sztandera, która na setkę żabką popłynęła minutę 6,42. Patrząc po tym, jak świat pływa, przynajmniej po tym pierwszym dniu, to tak myślałam, no kurczę, trzeba się spiąć. Ale tak naprawdę nie spodziewałam się, że po dotknięciu ściany zobaczę taki wynik. Na początku myślałam, że tablica się zepsuła albo coś, no ale jednak nie zepsuła się, także miłe zaskoczenie i nie spodziewałam się, że aż taki dobry czas, gdzie myślałam, że będzie tak około minuty 7 z małym, ale bardzo mile się zaskoczyłam. Niestety w półfinale Dominika Sztandera uzyskała dopiero 16 rezultat i w finale ostatecznie nie popłynie. Z kolei wyścig o medale z udziałem Masiuka jutro. Drugi etap Tour de France kobiet dla Niemki Liane Lippert z grupy Movistar. Najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma finiszowała 8, a w generalce jest 9. Liderką Belgijka Lotte Kopecki, która dziś wpadła na metę 2, ale ostatni odcinek jechała z przebitą oponą. Jutro więcej chmur i może przelotnie padać, a na południu zagrzmieć. Na termometrach na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich od 19 do 24 stopni. Gdzie indziej od 25 do 29. Podczas burzy i w Karpatach wiatr może osiągać prędkość 70 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zapraszają na Podlaską Oktawę Kultur. Od 28 do 30 lipca koncerty na białostockim rynku Kościuszki. Wystąpią gwiazdy muzyki tradycyjnej i folkowej, m.in. Golec Orkiestra, NA Fanfara Station, Auli, Kurpie Zielone i Mokumba z Zimbabwe. Szczegóły na www.pikpodlaskie.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Łódź wpłynęła do Wenecji. Muzeum Sztuki w Łodzi prezentuje Ośrodek Kondensacji Formy. Stefan Krygier. Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych profesora Stefana Krygiera w przestrzeni Crea Cantieri del Contemporaneo Giudecca w Wenecji. Już 12 lipca o godzinie 20 odbędzie się wydarzenie towarzyszące. Koncert wybitnego polskiego kompozytora awangardowego, autora unizmu w muzyce, Zygmunta Krausego. Jubileuszowa, stulecie urodzin. Wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera 1923-1997. Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Wakacje, czyli w ogóle najtrudniejszy czas dla rodziców, bo to jest ten moment, kiedy w ogóle nie odpoczywacie, zakładam. No, odpoczywamy inaczej. Wy też nie odpoczywacie, Rafale. Nie, mówiłem tak ogólnie do rodziców. Tak, my też nie. No, tak. My w końcu, no dobrze. My, no, tu akurat się poczułeś siedzimy, się zbiorowo też jako jestem rodzicem. Cudownie. Ostatecznie. Szanowni Państwo, bardzo nam miło, że znów w trzeciej fali możemy dać takie wydanie specjalne, takie wydumane, troszeczkę miksowe, czyli można powiedzieć, że całe 2 godziny to warsztat przeróbek, dlatego dzisiaj ten dział będzie świecił pełnią. Znaczy cały czas jest... Cały, 100% to, można powiedzieć. No, jest to. Tak, tak. Pani Renata Szewczak jest z nami. Tutaj z stery w jej dłoniach. Bardzo jesteśmy radzi z tego powodu. Marek Pawlukiewicz, jest z nami cały czas i bardzo serdecznie go pozdrawiamy. Marek Chorodniczy, który po prostu dzień i noc myśli, czym tu państwa zaskoczyć i udaje mu się, jak sądzę, niekiedy. No i jestem i Rafał Paleśnicki, który uwodzi państwa swoim głosem. Cały czas. Nie miałem takiego wrażenia, ale bardzo jestem zobowiązany za ten wybór pierwszego nagrania do tej godziny naszego spotkania, gdyż jest to zespół, który doskonale państwo rozpoznają, a Marek obiecał, że i tak będziemy zdziwieni, bo to, że tam Simon Le Bon, bracia Taylor, znaczy nawet nie bracia, tylko Taylorowie po prostu się pojawiają, to jedno, ale to, że czymś mogą zaskoczyć, to nie wiedziałem, więc posłuchamy. Tak, tak. Tym bardziej, że jest to... Że jest to utwór, którego naprawdę trudno poznać. Faktycznie. We'll be right back. Duran Duran, no, Girls proszę, on Film. No nie, jaki to Duran Duran, jak nie słychać tych boysbandowych głosów w ogóle nie słychać, no cały czas tam śpiewają. Zmyliła cię osnowa muzyczna. Osnowa mnie zmyliła. Rytmiczna. Wszystko, co jest w tym utworze. A za co odpowiada zespół? Wybierasz takie osnowy zmylające. Ach, te osnowy po prostu otoczyły mnie i cały czas zagrażają mojej podmiotowości i podmiotowości tych utworów, których... Z nim będziesz szczęśliwsza. Tak. Dużo szczęśliwsza. No właśnie, a teraz ja dopowiem tylko, że za ten remiks odpowiada zespół Attica Blues, legenda wytwórni Mo Wax, bardzo ciekawy zespół, a zabrał się naprawdę oryginalnie za pierwowzór zespołu Duran Duran i my się z tego cieszymy. A legendy chodzą parami, więc teraz będzie Front 242, czyli ABM. Prawdziwe, naprawdę, no jak to nazwać, koneserstwo w Electric Body Music, przerobione na szaro. Oj, będzie bardzo ciężko. Na szaro. Na srebrno-szaro. Będzie ciężko, rytmicznie, tak jak powinno być. Terence Fixmer odpowiada za ten remix. Front 242. Dawaj. Is the place. EBM, czyli idą bardzo mocno, Electro Body Music, bardzo mi się podobało, chociaż tak przemaszerowali trochę. No chciałeś mieć troszkę, narzekasz, powiem ci idą tak, że żołnierze za lekko, maszerują, że za lekko, idą, że za zwiewnie, żołnierze i śpiewają, że za gorąco. Czy ja się czepiam? To nie, ja ci dałem tak na chłodno, to w takie, na zimno. Ale takie raczej buty mieli takie rumuny. Solidne, tak, rumuny, tak, ciężkie, tak, ciężkie, wszystko się zgadza. Odkute. No, a jakie mieli Flock of Seagulls, pamiętasz zdjęcia tego zespołu? Wyglądali dosyć dziwnie, mogli kolorowo wyglądać. Przypominam sobie stare czasopisma, w których były plakaty. A pamiętasz te plakaty właśnie w Zarzewiu były? I w Dzienniku Ludowym, w soboty pamiętam. Wstałem bardzo wcześnie rano, pamiętam na wakacjach zawsze, żeby kupić plakat. Ale mój kochany brat, cioteczny co prawda, ale jednak kochany, zawsze mi przysyłał pokorny i brawo z RFN-u. Oj, oj, to byłeś bardzo w uprzywilejowanej sytuacji. Na maksa. A ja pamiętam, że zawsze czekałem, aż będzie jakiś New Order, albo nie wiem, Sisters of Mercy. A pamiętasz Skrę? A była Sandra. A pamiętasz Skrę? Znaczy na pewno kto by nie pamiętał Skry, kto mieszka w Warszawie, ale na Skrze, oprócz tego, że można było kupić właśnie rumuny rzeczone, czy tam inne glany, skórę, czy inną tam pasek skórzany, to były też takie skoroszyty z właśnie z wyciętymi plakatami z prasy zachodniej. I na przykład tam Cure i sobie tam szukałeś wszystkiego z Cure sam, Robert z Gallupem. Robert tak, uśmiechnięty, Robert tak nadąsany. I to nie było tanie, ci powiem. Oj, nie było. Słomianki no, naprawdę tam wisiały no, spore. Ale wróć do remiksu A Flock of Seagulls. Proszę bardzo. Bardzo pozytywny zespół i największy ich hit pod tytułem I Run So Far Away, za który odpowiada Daniel i DJ Rocka Hypno Vocal Mix z 2018 roku. Zapraszamy. Hipno, wokal mix, space jeszcze można byłoby dodać. Jak ja tęsknię za rokiem, proszę państwa, już za tydzień będzie rok. No ale dlaczego ty chciałbyś na razie pół roku tylko jest w naszym tutaj trzeciej fali pół roku? Pół roku. Ty tęsknisz za rokiem, czy chciałbyś, żebyśmy już mieli tą rocznicę tutaj, tak, w radiu? Tak mnie wziąłeś. W naszej kochanej trójce. Chodziło mi o rock, prawdziwe kamienie, a nie jakieś tam... Taki żwirek, który no tutaj dzisiaj puszczę rok. Na pewno w pierwowzorze rok, choć tak. Taki niesrogi, powiedziałbym, raczej to nie jest black metal, taki. Ani nie jest to jakiś korzenny punk rock. Ale jak można powiedzieć tak o Roxy Music? Roxy Music, bardzo ważny zespół rockowy. Osobiście niezmiernie cenię ich dorobek. Ty zresztą z tego, co wiem, również. Tak, nie, no dobrze. No to czyli już twoja tęsknota się zakończyła. Bardzo się z tego cieszymy. Roxy, co teraz ten? To nie jest Roxy Węgiel, to jest po prostu Roxy Skład Music. Skład Węgla to jest zespół. Ten utwór graliśmy w pierwowzorze w naszej audycji. Jego bardzo lubię. Same Old Scene. Ale tym razem za niego zabrali się panowie z takiej sceny Space Disco Glimmers. I Glimmers Remix właśnie, taki jest tytuł tego remixu, jeżeli można mówić o tytułach. Jaki dress code obowiązuje przy tym miksowaniu? Takie srebrne, wdzianie. Z suwakami taki z kapturem i gogle. Albo jeśli okulary gogle. Do spawania. O, to też byłoby dobre. No dobrze, nie gadajmy. Wszyscy już przybrani, więcej. Tak? Rok 2007, Roxy Music, Glimmers Remix. bardzo lubię artystów z tej sceny space disco, można powiedzieć. No dobrze, tak to nazwijmy, niech będzie. Chociaż ale może to, państwo państwo kojarzą. Tak. Jeszcze wymienię kilka nazwisk, bo to jest istotne. O. Tutaj mamy Glimmers. Ty jesteś niezły remix. W wymienieniu nazwisk. Jest, a to nawet nie będzie teraz nazwisko, tylko będą pseudonimy artystyczne. A, Prince Thomas. To na tym się nie zna. Lindström. Todd Terje, z którym zresztą też w bardzo owocny sposób współpracuje Brian Ferry z Roxy Music, którego przed chwilką słyszeliśmy. To była bardzo taka mocna scena właśnie w połowie lat 2000. Dzisiaj, do dzisiaj oczywiście nagrywają często też bardzo ciekawe, ciekawe płyty. Staram się śledzić ich dorobek, ale jeżeli chodzi o remiksy, to jest jedno z najciekawszych środowisk chyba w XXI wieku. A z Roxy Music szczególnie się lubią. A powiem ci, że tak miałem odczucie, że troszeczkę taki klimat, jak pamiętam, z Kuszetki do Kołobrzegu. Taki. Z Kuszetki? Z Kuszetki, ja pamiętam tylko chrapanie pana, który gdzieś tam na drugiej stronie. A my rodzinnie braliśmy, więc sami swoi byli. Chrapał, a ja jeszcze wtedy nie chrapałem. To były czasy. Trudno było spać. Oj, Kasia, pamiętasz czasy, jak Marek nie chrapał? Dobra, no, to było dawno temu. Teraz przenosimy się w krainę, no, teokracji powiedzmy i w ogóle takich mistycyzmów różnych tam, czyli będzie tybetański dub. Ale, żeby nie było za prosto, to on stworzony został z Julie Cruz'a. Z Julie Cruz, tak, naszą kochaną Julie Cruz, bo Rafał zawsze narzeka na to, że mało klimatów około Davida Lynch'a tak, i Twin Peaks jest, no więc jest mówię, dobrze, niech będzie. Julie Cruz, to jest utwór Rocking Back Inside My Heart, kultowy utwór tej wokalistki świętej pamięci, niestety już, tybetański dub, tak jak Rafał powiedział, za który odpowiada Greg Royal. Nic mnie tak nie uspokaja, jak zagubione dziewczyny szukające naszej pomocy, więc bardzo mi się to podobało. Ale przyznasz, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale utanecznienie tego utworu, taka skoczność, ale jednocześnie doprowadziło do tego, że ten utwór nie jest już taki melancholijny, jak był w oryginale. On się tak snuł trochę. No, młodzi by powiedzieli, utwór, że troszkę bardziej creepy się zrobił, czyli troszkę bardziej linczowy. Ale bardzo mi się podoba, że ona tak prosi o pomoc i że tak chce, no bo ty lubisz pomagać, lubisz wesprzeć. Tak, ja to rozumiem. Na tym silnym ramieniu by położyła głowę. Byś powiedział, proszę się nie martwić. Nie martw się. Proszę się nie martwić. Wiem, czy będzie dobrze, ale będę z tobą. Tak, wespę. Tak, no tak tam, gdzie trzeba. Właśnie taki był plan. Cudownie. I wziął w łeb. Zobaczymy, co dalej. Dalej, będziemy dalej w obszarze klasyki kawałków elektropopowych, nazwijmy to, bo jest to pierwszy w ogóle wielki przebój duetu Pet Shop Boys, który też, jeżeli chodzi o remiksy, ma, tak jak Depeche Mode, wielką tradycję i wielką historię. Mhm. Zapraszali bardzo ciekawych twórców do tworzenia remiksów. No a teraz sięgniemy do samych korzeni, do samego początku ich działalności, czyli do roku 1985. Bardzo ładny kawałek, który mimo swojej niewątpliwej popowego potencjału, o tak powinienem powiedzieć, niósł element nieoczywistości. Tak i tak było chyba zawsze w przypadku tego duetu. Bardzo państwu polecam ten remiks, bo on jest bliski oryginałowi, a jednak trochę od niego odbiega. Odpowiada za niego Bobby Orlando. Tytuł remiksu jest Bobby Orlando Single Mix. No i cóż, 85 rok, czyli ile lat temu, mój drogi? Parę, ale bardzo jestem ciekaw, czy państwu się ten zestaw dzisiejszy spodobał, czy też zmęczyliście się troszeczkę, drodzy mili. No kochani, chyba tylko tańcem można było się zmęczyć. No, to dobrze. Ale, przepraszam, to że dobrze. Tak od razu powiem. No dobrze, a teraz Pet Shop Boys. In a western town, a dead end world, meet eastern boys and western. glass or a heart of stone. Just you wait till I get you home. All your stuff installing, I'm starting. Who do you think you are, Joe Starling? Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. In a western town, a dead-end world, the eastern boys and western girls. In a western town, a dead-end world, eastern boys, western girls, western girls. Rafał, czy mogę coś powiedzieć? Mów, ile tylko chcesz. Mów, ile tylko chcesz. W sytuacjach sposobniejszych mów, ile tylko chcesz. To świetna poezja. Tak. A ja chciałem jeszcze zabrzmi o tym, co było przed chwilką, bo proszę, Neil Tennant, jako dziennikarz New Musical Express, okazuje się, że napisał pierwszą notę na temat zespołu Sex Pistols. To odbyło się po wizycie jego na koncercie. Kapitalne to jest, ale się kompromituje jego, a nie którego się przestraszył. Po prostu no, ale był... to było tak nowe, Rafał. Przecież cieniasem był. Ale ja powiem ci, dobra, najpierw przeczytaj, a potem ja się sobie wypraszam. Dobra, ja sobie wypraszam. Czytaj. Nie będę czytał, ja tylko powiem, że był wtedy właśnie na koncercie Sex Pistols, przestraszył się aury przemocy, która tam, którą tam doświadczył. Chłopcy tupali. Śmiertelnie się przestraszył, to jest cytat właśnie, ale faktem jest to, że gdyby być może w tym New Musical Express o tym Sex Pistols nie napisał, to może też historia potoczyłaby się inaczej. No, a napisał, mówię o tym wszystkim, źle. Mój drogi, ale dlatego... Ale ja dla usprawiedliwienia tylko chcę tego gościa, bo mówimy o człowieku bądź co bądź utalentowanym, mimo że jednak powściągliwym, jeśli chodzi o pogowanie, to jak poszedłem na Lef Lef Terof i Lalki Kaliguli z moim przyjacielem Kubą Bąkiem, którego pozdrawiamy serdecznie. Powiem ci, jednak mi nogi też drżały. To był pierwszy nasz koncert. No, nie znają państwo na pewno Lalek Kaliguli, ani tym bardziej grupy Lef Lef Terof, bo kto by ich pamiętał, ale wtedy emocji było po prostu... Także ja chciałem wyjść naprzeciw twojemu zapotrzebowaniu na punk, którego dzisiaj faktycznie nie mieliśmy. Jakoś się nie zmieściło. Ale Sex Pistols przynajmniej pojawiło się w nazwie. Teraz będzie właśnie to mów, ile chcesz, mów, ile tylko chcesz. W momencie sposobniejszym mów, ile tylko chcesz. To jest cały tekst tej niezmiernie pięknej piosenki. Ale bardzo ważne, dlatego że jest to piosenka w specjalnej wersji. Specjalnej wersji i to odpowiada za niego duet Ptaki. Nagrał ten edit, bo to jest specyficzna forma remiksu, czyli edit w 2012 roku. No i to jest taki edit na specjalną okazję, a taką specjalną okazją bez wątpienia jest dzisiejszy program. Oj tak, który to dla państwa zrealizowała Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz wspierał nas po prostu. My to jak czujemy zwykle tutaj. Oj, my to czujemy oj, zawsze. Tak. Marek Chorodniczy wyłuskał te perły dla państwa i nanizał na nić. Und Rafał Parzeliński. Też oczywiście byłem i się bardzo dobrze bawiłem. Żeby już w tej konwencji pozostać. Tak, idę na spacer, bo muszę odpocząć od remiksowania, ale wraz z nami idzie Krystyna Prońko. Prawdziwa wspaniała gwiazda, Krystyna dama Prońko, kochana, wyjątkowa, fenomenalna, do przytulania i do słuchania. I dobranoc. Pa! Zapraszamy do reklamy.